Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak Teala sizi hem dünyada hem ahirette hayırlara erdirsin, hayırları işletsin, sevdiği kul eylesin, mutlu ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ma min imri'in müslimin yeudu müslümen illebte asallahu sebine elfe melekin yusallune aleyhi fi eyyi saatin nehari kâne hatta yumsiye ve eyyi saatin leyli kâne hatta yusbiha. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecheh Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerifin metnini okudum. Hasta ziyaretiyle ilgili. Bu konuda zaman zaman hadis-i şerifler geçiyor. Anlatıyoruz, söylüyoruz. Hasta ziyaret etmenin sevabını, özellikle cuma günü hasta ziyaret etmenin. Hasta ziyaret ederse, kabir ziyaret ederse, efendim sadaka verirse, oruçlu olursa, cumayı kılarsa, efendim ne kadar büyük mükafatları olacağını efendim hadis-i şerifler müjdeliyor. Şimdi ma min imri'in müslümin. İmri kelimesinin başındaki elif, geçilen elif olduğundan imri'in başında min olduğu için bağlıyoruz, vaslediyoruz yani. Ma min imri'in diyoruz. Min imri'in demiyoruz. Ma min imri'in müslümin. Hiçbir Müslüman kul yoktur ki Yahudi Müslüman. Bir Müslüman kulu ziyaret etmiş olsun da illette asallahu sebine elfe melekin. Allah 70 bin melek görevlendirmiş, göndermiş olmasın o kimseye. Yani bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini ziyaret ederse, efendim, bir Müslüman kardeşini, efendim, ziyarete giderse, ade yehudu, hasta ziyareti manasına da gelen, efendim geri dönmek manasına da gelen bir kelime. Hasta ziyareti manasına geldiği zaman masarı iadet oluyor. Bir Müslüman bir Müslümanı ziyaret etti mi, hasta ziyareti yaptı mı, 70 bin melek gönderir o ziyaretçi kimseye Allah. Yusallune aleyhi, bu ziyaret eden kimseye o melekler dua ederler. Fi eyyi saatin nehari kâne hatta yumsiye. Günün hangi saatinde ziyaret etmişse akşamlayıncaya kadar ona dua ederler. 70 bin melek. Efendim ve eyyi saatil leyli kâne hatta yusbiha, gece ziyaret etmişse, hangi saatte ziyaret etmişse sabaha kadar 70 bin melek bu hasta ziyaret eden kimseye efendim dua ederler. Demek ki vazifelerimizden bir tanesi Müslümanın Müslümana karşı güzel efendim kardeşlik, sevgi, muhabbet nişanesi olan vazifelerinden bir tanesi o hastalanınca ziyaretine gitmek, gönlünü almak, şifa dilemek, efendim onu teselli etmektir. Bunun sevabı çok. Özellikle cuma günü yapılırsa daha da büyük özelliği var, efendim mükafatı var. Onun için hasta ziyaretine bir zaman ayıralım. Haftalık şeylerimizde, ziyaretlerimizde yapacağımız işlerin tasarımında yazdığımız kağıdımızı da veya aklımızda, niyetimizde bir bölüm olsun efendim şey yapalım. Hasta ziyaretlerini ihmal etmeyelim. Hasta olan insan efendim ziyaretçiyi çok seviyor. Ben çok hasta olup hastanelerde yattığım için efendim biliyorum. Fevkalade memnun oluyor. Hatta efendim mesela bir koğuşta birkaç hasta yatıyor. Birisini birileri ziyaret eder de ötekisini ziyaret eden olmazsa ziyaret edilmeyen de çok üzülüyor, mahzun oluyor. O bakımdan hasta ziyaretini ihmal etmeyin. Hem hastaneleri ziyaret etmekte ibret de vardır. İnsanlar maalesef efendim günlük telaşlar, efendim alışkanlıklar ve hayatın hızlı olaylarının akışı içinde maalesef ahireti unutuyorlar. Bu tabii temenni ederiz ki sıhhatleri, afiyetleri hiç bozulmasın, daima sağlıklı yaşasınlar ama efendim işte öyle olmuyor. Yani biraz hasta ziyaret edip de işin öbür tarafını da görmekte efendim fayda var. Hastaneleri ziyaret ettiği zaman insan hem o hastalara teselli oluyor, hem de kendisi, hastayı ziyaret eden kimse kendisi efendim sağlığının ne kadar önemli, büyük bir nimet olduğunu anlamış oluyor. Bu da çok önemli. Yani insan içinde yaşadığı nimetin farkına varmayabiliyor. Yani o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Bazen efendim denizin içinde, yani nimetler denizinin içinde yüzüyor da nimette olduğunu düşünemiyor. O nimetler gidinceye kadar anlamıyor. Sağlık çok büyük bir nimettir. Sağlığın kadrini, kıymetini bilmek lazım. Onun için de hastanelere gidip hastanelerde hastaların neler çektiğini görüp, bak onlara da acıyıp, Cenab-ı Hak bana bu hastalığı vermemiş, çok şükür, ben Cenab-ı Hak'a şükredeyim, bir de sağlığımın kıymetini bileyim demesi lazım. Bir de maalesef bizde bir böyle milli şey haline gelmiş, sağlığımıza pek aldırmıyoruz, biraz da efelik tarafımız galip geliyor. Efendim, halbuki insan efendim sağlığını, daha sağlığı bozulmadan hem iyi korumalı, hem de efendim sağlığı korumak için tedbirleri almalı. Doktorlara muayene olmalı. Ben sağlıklıyım, hiçbir şikayetim yok, ama yani ne yapmam lazım? Şöyle bir tepeden tırnağa kendisini efendim muayene ettirmekte çok çok büyük faydalar var. İşte insan o zaman anlıyor. Çok kere erken teşhis dediğimiz, yani bir amansız zorlu hastalık bile olsa erkenden o anlaşılırsa o zaman tedavisi kolay oluyor, ama ilerlemiş olduğu zaman ikinci derece, üçüncü derece filan diyorlar. Efendim, o geç kalmışsın diyorlar. Şimdiye kadar neredeydin kardeşim diyor doktorlar. Bu işte şehirdeydi ama hiç düşünmedi bu şeyleri. Efendim, işte birden böyle başına bu hal geldi. Onun için bu sağlık meselelerinde biraz uyanıklığa da vesile olur diye de düşünebiliriz. Hasta ziyaretinin çok yönlü faydaları var. Bir de sevabı var. Hasta ziyaretini tavsiye ederiz. Hasta kardeşlerimize efendim ziyaret yaparsınız, gönüllerini alırsınız. Bir de onların dualarını talep edin. Yani bize dua edin diye dua isteyin. Çünkü hastanın duası makbuldür. Hasta duası makbul olan dualardandır. Mazlumun duası makbuldür, hastanın duası makbuldür. Efendim, onların duasını almakta fayda var. Elini tutarsınız, efendim, şefkatle yüzüne bakarsınız, siz ona dua edersiniz, ondan sonra gönlünü alırsınız, bize de dua edin dersiniz, o da size dua eder. Böylece karşılıklı istifade edersiniz. İki Müslüman bir araya geldi ve birisi ötekisini tertemiz yapar, yıkar. İki el birisi ötekisini yıkadığı gibi. Onun için Müslümanların içtimai görevlerini efendim yapmakta çok titiz, dikkatli ve efendim gayretli olması lazım. Böyle gevşek olmaması lazım. Bu hususta hepinizi tekrar bu hadis-i şerif ikaz etmiş oluyor. Göreve davet etmiş oluyor. İkinci hadis-i şerif, açtığımız sayfadaki hadis-i şeriflerden. Mâ min imri'in müslimin tusibuhu musibetun tuhsinuhu feyerci'u İlla kâlallâhu azze ve celle li melâiketihi evca'tü kalbe abdi fesabara vahdesebe ic'alû sevâbehu minhel cennete ve mâ zekere musibetehu ferracca'a illâ ceddetallâhu ecrahâ. Bu hadis-i şerifte bir başka efendim hususta bize faydalı bir şeyi hatırlatıyor. Söylememiz gereken sözü hatırlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, مَا مِنْ اِمْرِئِنْ مُسْلِمِنْ Hiçbir Müslüman kul yoktur ki tusibuhu musibetün, kendisine bir musibet gelmiş, bir musibete maruz kalmış. Hiçbir Müslüman kul yoktur ki musibete maruz kalmış. Tuhsinuhu, musibet onu üzmüş, mahzun etmiş. Kendisini mahzun eden, bir musibete maruz kalmış olan hiçbir Müslüman kulu yoktur ki feyerci diyor ki ne yapalım Allah'tan inna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın kullarıyız, ona döneceğiz, bu Allah'ın kaderi diyor. Bu manaya gelen bir kelime. İstercaa inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Efendim yerciu ve yurciu veyahut efendim öyle hareketlemişler. Öyle hareket vermişler yazanlar. Efendim Allah'tan geldiğini düşünüyor ve bunu ifade eden Arapça sözü söylüyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyor musibete uğramış kişi. Ne olur? İlla kâlallahu azze ve celle. Pek aziz olan, çok celil olan Cenab-ı Hak Allahu Teala buyurur ki li melaiketi, meleklerine buyurur ki evca'tu kalbe abdi. Ben kulumun gönlünü acıttım. Yani musibeti ben gönderdim ona. Musibet tabi tatlı bir şey değil. Acı bir şey. Üzücü bir şey. Gönlünü efendim perişan ediyor insanın. Gözünü yaşlara boğuyor. Efendim saç baş yoldur diyor. Dizleri dövüyor. Tabi bunlar tabir olarak söylüyoruz ama İslam'da saç baş olmak, şey yap, diz dövmek yok. Yani şey sabırla karşılamak var. Yani insan üzülüyor tabi. Malına bir noksanlık gelse, vücuduna, bedenine bir hastalık gelse, çoluk çocuğuna, eşine, akrabasına bir musibet gelse hemen efendim telefona sarılıyor. Eyvah, aman, bilmem, efendim bir telaş, bir hüzün, bir üzüntü. Karşında arkadaşı falan geldiği zaman da diyor ki, ne var ya, seni bugün çok üzüntülü gördüm, sorma işte, başıma şu musibet geldi falan. Tamam, bunun Allah'tan geldiğini bilip de efendim kendisini üzen bu olayın karşısında iyi kulluğunu koruyabilen bir kimse için aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri der ki ben kulumun kalbini acıttım ama gönlünü acıttım, içini yaktım ama sabara, o sabretti, vah ecrini, sevabını da benden bekledi. Tabi bir mümin bir musibete niye bir kafir gibi, inançsız gibi feryadı figan etmiyor? Efendim, çünkü Allah'tan geldiğini biliyor, sabredince Allah'ın mükafat vereceğini, sevap vereceğini biliyor. Onun için sevabı bekliyor, efendim dişini sıkıyor. Halbuki başka insanlar böyle yapmıyorlar. Efendim, men amene bil kaderi emine minel keder. İnanan insan kederden uzak oluyor. Efendim, en çok intihar olayları inanmayanlar arasında oluyor. İnancı kuvvetli olduğu için mesela efendim mümin Müslüman ülkelerde efendim intihar olayları çok az rastlanıyor. Hatta bunun için inceleme yapmaya gelmişler ülkemize İsveç'ten. Biz demişler halkımıza her türlü rahatı, konforu hazırlıyoruz. Sosyal devlet olarak çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bizde intihar olayları dünyada en çok olan olaylar. Sizin ülkede de efendim sıkıntılar var, yol yok, su yok, efendim ilaç yok, doktor yok, maaş yok, iş yok. Efendim halk daha böyle sıkıntıda. Fakat burada intihar olayları çok az. Bunu rakamlar gösteriyor. Bu neden diye tetkike geliyorlar. Neden olacak? İslam'dan dolayı, imandan dolayı mümin sabrediyor. Mümin biliyor ki sabrın çok büyük mükafatı var. Sabrediyor, sevabını Allah'tan bekliyor. Hatta dinin yarısı, yani dindarlığın, cevap kazanmanın yarısı sabırdır. Yarısı şükürdür, yarısı sabırdır. Nimetlere şükredersin, mihnetlere de sabredersin. Tamam, dini bütün bir Müslüman olarak yaşayıp Allah'ın lütfuna erersin. Vahdesebe sevabını benden bekledi, sabretti bu kulum. İc'alû sevâbehu minhel cennet. Bu musibetten dolayı onun sevabını cennet yapın ey meleklerim. Yani bu kul cennetlik olsun emrediyorum. Onu cennete sokun, cennetlik edeyin der Cenab-ı Hak. Yani evet musibet gelmeseydi iyi olurdu ama sonuçta güzel oluyor. Sonunda sabreden kul cennete giriyor. Hatta ve ma zekere musibetehu ferraca'a illa ceddetallahu ecraha. O musibet geçse, aradan yıllar geçse, o musibeti tekrar hatırlasa, biraz üzülüp de inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye tekrar istirca eylese, yani ne yapalım biz Allah'ın kullarıyız, olur böyle şeyler, kaderin cilvesidir efendim diye inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye tekrar söylese, Allah onun ecrini tekrar bir kere daha verir. Bir kere daha verir. Yani musibeti hatırlayıp efendim Allah'a bağlayınca işi, Allah sevabını, mükafatını bir daha veriyor, bir daha veriyor, bir daha veriyor. Her seferinde, yani bir defa verdim artık yeter demiyor. Her seferinde sevabını Cenab-ı Hak tarz ediyor. O halde musibetlere sabredelim. Efendim, musibetlerin karşısında bunun Allah'tan geldiğini bilerek iki sebepten gelebilir. Allah'tan musibetin gelmesinin iki sebebi vardır kula. Bir, derecesi artsın, imtihanı kazansın, mükafatı çok olsun diye. Onun için peygamberlere ve evliyaullah'a musibetler çok gelmiştir. Eyüp Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ne kadar uzun hastalığı olmuş, ne kadar sıkıntılar çekmiş, tarihe geçmiş olan bir olay. Peygamber Allah'ın sevdiği bir kul ama efendim öyle sıkıntıları çekmiş. Demek ki bir sevap kazansınlar diye Cenab-ı Hak dünyada sevgili kullarını böyle imtihan ediyor. Onların da halisliklerinden, muhlisliklerinden imtihanı başarmalarının karşılığında onlara çok büyük ecirler, sevaplar veriyor. Ecir sevap vermek için olur. Bir sebep budur. İkinci sebep, kul bir kabahat işlemiştir. Efendim bir suç işlemiştir, yapaması lazımdı. Onun için Allah bir ceza vermiştir. O da o cezasına kefa, o ceza o suçuna dünyada bir karşılık olur. Ahirette kurtulur hiç olmazsa, kefaret olur yani. O bakımdan insan bu bela benim başıma musibet, efendim sıkıntı neden geldi diye düşünmeli, sebebini bulmaya çalışmalı. Bazen anlayabilir kendisi de, ha ben böyle yaptım, şöyle söyledim, bak ondan dolayı Cenab-ı Hak bana bunu şey yaptı, bir daha öyle kabahat, yanlışlık yapmayayım. Bak edince ettiğini insan buluyor, yanlış iş yapınca da efendim böyle ceza geliyor, bundan sonra böyle yapmayayım diye hatasını anlar insan. Bu bir iyi bir şey. Hatasını anlaması güzel bir şey. Efendim, hatası görünmüyorsa belki bir hatam vardır ama ben anlayamadım. Belki de Cenab-ı Hak fazla sevap vermek için, imtihan için böyle yapıyor deyip o zaman da sabredip ecrin sevabını Allah'tan beklemeliyim. Şu fikir yanlış, yani Allah'ın sevgili mübarek kulları böyle balla kaymakla rahat yaşayacaklar. Allah'ın efendim kötü kulları da çok sıkıntı çekecekler. Hayır, dünyada böyle değil. Dünyada aksine efendim firavunlar, karunlar, zalimler, cebbarlar, arsızlar, yüzsüzler muvakkat bir iyi yaşam sürüyorlar. Ama bu efendim bir şey değil. Çünkü dünya hayatı, ahiret hayatının yanında sıfırdır. Kıymetli değildir, önemli değildir, çok değildir, kısadır, azdır. Efendim önemi yoktur. Cenab-ı Hakk'ın yanında dünya bir sineğin kanadı kadar değer ifade etmediğinden böyle şeyler oluyor. İşte o onu kâr sanıyor ama bu bir göz yumup açıncaya kadar geçen dünya hayatından sonra ebedi efendim azaba uğruyor. O çok fena bir şey. Onu anlayamıyorlar. Tabii Cenab-ı Hak bildiriyor. Peygamberlerle indirdiği kitaplarla bunun böyle olduğunu bildiriyor ama insanların anlayanları var, anlamayanları var. Efendim, uygun hareket edenleri var, yanlış hareket edenleri var. Allah-u Teala Hazretleri artık bizlerin basiretimizi açsın. Gerçekleri Kur'an'a göre, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine göre ilahi efendim adetullahı, efendim imtihanları anlayıp ona göre efendim hareket etmeye muvaffak eylesin. İmtihanları kazanmayı nasip eylesin cümlemize. Üçüncü hadis-i şerif, مَا مِنْ اِمْرِئِنْ يَخْزُلُ مُسْلِمَنْ يَخْزُلُ مْرَأَنْ مُسْلِمَنْ فِي مَوْتِنِنْ يُنْتَقَسُ ف۪يهِ مِنْ اِرْدِهِ وَيُنْتَهَكُ ف۪يهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلَّا خَزَلَهُ اللّٰهُ ف۪ي مَوْتِنِنْ يُحِبُ ف۪يهِ نُسْرَتَهُ وَمَا مِنْ اَحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمَا فِي مَوْتِنِنْ يُنْتَقَسُ ف۪يهِ مِنْ اِرْدِهِ وَيُنْتَهَكُ ف۪يهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلَّا وَسَرَهُ اللّٰهُ ف۪ي مَوْتِنِنْ yuhayfu fihi nusretehu. Ahmed İbn Hanbel, Taberani, Ebu Davud gibi, Buhari gibi efendim kaynaklarda İbn Ebi Dünya'nın eserinde rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bu da bir ilahi kanunu bize efendim anlamamıza yardımcı olacak bir hadis-i şerif. Bilgileniyoruz. Manin imreyn, hiçbir adam yoktur ki yahsülüm re'en müslüman, bir müslüman kula efendim yardım etmiyor. Ya fi mevtinin öyle bir yerde ki yuntakasu fihi min ırzihi, onun haysiyetine, ırzına efendim saldırı olan bir yerde ve yuntakasu fihi min hürmetihi, kendisine hürmet edilmesi gereken yerde ona böyle layık olmayan muamele yapılıyor bir müslümana. Bu da onu görüyor, ona yardım etmiyor, onu yardımsız bırakıyor, imdadına yetişmiyor efendim, yardımcı olmuyor. Bu yardıma koşmayan, yardıma muhtaç Müslüman kardeşinin yardımına koşmayan kişinin durumu ne olur? İlla hazerahullahu fi mevzinin yuhibbu fihi nusretehu. Allah'ın yardımının gelmesini istediği bir zaman, bir yerde de Allah onu yardımsız bırakır. Hem dünyada bırakır yardımsız, hem de ahirette. Bir de bakar ki umduğu yardımlar kesilmiş, hiçbir yerden yardım gelmedi, gelmiyor ve efendim gelen belanın altında ezilmiş. Neden? Çünkü bir zamanlar kendisi böyle bir durumda yardıma muhtaç olan Müslüman kardeşinin yardımına koşmamıştı da bu onun cezası. Ondan böyle oluyor. Allah saklasın, Allah kusurlarımızı affetsin, bizi böyle musibetlere uğratmasın. Bir zamanlar idare ettiğimiz ülkelerdeki bizim canımızdan, kanımızdan efendim parça olan ciğerparemiz, efendim kardeşlerimiz efendim Bosna'da, efendim Kosova'da, efendim Kırım'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, efendim Keşmir'de, Cezayir'de, Mısır'da, dünyanın her yerinde efendim çeşitli haksız muamelelere, bütün milletlerin gözü önünde, efendim büyük devletlerin de efendim böyle göz yummasıyla, herkesin göz önünde, herkesin bildiği insaflı insanların ya bu böyle yapılır mı filan diye efendim itiraz ettiği, vicdanlarının kabul etmediği zulümler yapılıyor. Şimdi bu zulümler yapılıyor, ötekilerin kılı kıpırdamıyor, bir tepki oluşmuyor, bir yardım gelişmiyor. Efendim ne olur? Sonra ona benzer bir bela bu yardım etmeyen kimseye gelir, ona da yardım olmaz. Nedir? İlahi kanundur. Hem bir zamanlar Müslüman kardeşine yardım etmedin, şimdi ben de sen benden yardım istiyorsun ama sana yardım etmiyorum diye efendim yardımını vermez. Ceza olarak vermez. Bu da mukabil. Bunun aksine ve mâ min ehadin, hiçbir kişi yoktur ki yansuru müslüman, bir müslümana yardım ediyor, imdadına yetişiyor. Fî mevtının yuntakasu fîhî min ırzihî, haysiyetine, ırzına, namusuna saldırı olan bir yerde onun yardımına koşuyor. Ve yuntehekü fîhî min hürmetihî, efendim hürmetine aykırı onu hor zelil etmeye çalışan bir tecavüz yapılmak isteniyor kendisine. Bu da onun yardımına koşuyor. İlla nasarahullahu, Allah da o kimseye muhakkak yardım eder. Fî mevtının yuhibbu fîhî nusretehu, Allah'ın nusretini umduğu, beklediği, Allah bana yardım etse diye efendim umduğu bir yerde Allah da ona yardım eder. Demek ki sevgili değerli izleyiciler ve dinleyiciler, Cenab-ı Hak kulları bu dünyada imtihan ediyor. Davranışlarının şekline göre bu dünyada onlara yardım ediyor veya yardımsız bırakıyor. Bir Müslüman kardeşinin bir yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğün zaman yardımına koşacaksın. Ki ileride sen yardıma muhtaç bir duruma gelirsen, hayatın cilvesi, efendim kaderin çizgisi dolayısıyla, yazgısı dolayısıyla, o zaman Cenab-ı Hakk'a dua ettiğin zaman ya Rabbi bu belayı başımdan defedin, ya Rabbi beni kurtar, aman ya Rabbi gemimiz batmasın, aman ya Rabbi uçağımız düşmesin. İyi ama tamam, sen böyle dua ediyorsun ama sen falanca zamanda yapman gereken görevi yapmamıştı. O zaman kardeşinin yardımına gitmemiştin diye Allah o zaman yardım etmiyor. Onun için yardımsever olalım, uyanık olalım, gayretli olalım, dikkatli olalım, çevremize bakalım, efendim iyi işler yapalım, kötü işleri engellemeye çalışalım. İyi işleri yapmanın bir şekilde kötülükleri engellemektir. Yani falanca adam var, efendim, hiç etliye sütlüye karışmıyor, evinden camiye, camiden eve gidiyor. Bu adam iyi huylu bir insan mı? Hayır. Toplumun meseleleriyle ilgilenmeyen, yanındaki Müslüman kardeşinin durumuyla ilgilenmeyen, komşusu aç mı tok mu ilgilenmeyen, efendim bilmem, kötülüğü engellemeyen, emri maruf nehi münker yapmayan, iyiliği teşvik etmeyen, çalışmayan, çabalamayan Müslüman'da hayır yok. Hatta bizden değildir diye Efendimiz onu kendisinin bulunduğu mübarek zümrenin içine bile kabul etmiyor. İtiyor, dışında sayıyor. Onun için elimizden geldiği kadar efendim her hayırı işlemeye ve her hayırı da işlemeye, yapmaya, yaptırmaya çalışacağız. Her şerri de yaptırmamaya, engellemeye gayret edeceğiz. Hadis-i şerifler böyle. Sen bir hastayı ziyaret edersen Cenab-ı Hak seviyor. Sen bir efendim açı doyurursan Cenab-ı Hak seviyor. Sen bir çıplak giydirirsen Cenab-ı Hak seviyor. Sen birisinin yardımına koşarsan Cenab-ı Hak seviyor. Sen ihlaslı olursan Cenab-ı Hak seviyor. Aksini yaparsan Cenab-ı Hak da senin muamelenin cinsinden sana ceza veriyor. Sana yardım etmiyor, sana hastalık veriyor. Seni o duruma düşürüyor. Senin efendim ayıpladığın şeyi senin başına getiriyor vesaire. O bakımdan efendim adeta kişiler dünyadaki imtihanlarda karşılarına gelen durumlarda davranışlarının iyi olmaması dolayısıyla ileride başına gelecekleri sanki kendileri hazırlamış gibi oluyorlar. Onun için bu hususta çok dikkatli olalım. Gayretli olalım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görüp ona uymayı, hayırı yapmayı nasip etsin. Efendim, haktan yana olmayı nasip etsin. Batılın batıl olduğunu görüp, boş olduğunu, yanlış olduğunu görüp ondan uzak durmayı nasip etsin. İyi işler yapıp, kötü işlerden uzak durup, iyilikleri teşvik edip, kötülükleri engelleyip, yardıma muhtaca yardım edip, efendim, hayırlı, verimli, olumlu ömür sürmeyi nasip etsin. Huzuruna böylece efendim emirlerini tutmuş bir kul olarak, efendim imtihanı kazanmış olarak efendim varmayı nasip etsin. Ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu kelimatin etemmehünne ayet-i kerimesinin izahında tefsir derslerimizde geçmişti. Yani peygamberleri bile Cenab-ı Hak imtihan ediyor, çeşitli musibetler gönderiyor. Onu başarınca taltif ediyor. Yani başarınca taltif ediyor. Efendim o hususta hatalı davranınca da tedip ediyor. Efendim böyle yapmaması gerektiğini beyan ediyor. Onun için hayatın bu imtihan, ilahi imtihan olduğunu hiç unutmayalım. Gayreti bir an bile efendim kenara koymayalım. Gayur Müslüman olalım. İyi insan olalım. İyilikleri destekleyelim. Kötülükleri engellemeye çalışalım. Allah hepimizi hayırlara muvaffak etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Dünyanız ahiretiniz mamur olsun.